pişman olur da bir gün. Dönersen bana geri, dönersen bana geri. Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri, çalmadan gir içeri. Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri, çalmadan gir içeri. Sana sevgiler sonsuz, henüz geçmedi zaman, henüz geçmedi zaman. Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri, çalmadan gir içeri. Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri, çalmadan gir.